دن کون سے ساتھ میں کتنا کھا دیا کھا دیا کرنے کا ان کے لیے یہ ہونا کامل صورت میں اولین کاملین کائنین لیون اراد یہ بن جائے گا ذرف مستقر ہو جائے گی, یہ یردینہ کے ساتھ متعلق ہے تو اب یہ ذرف لگ ہو جائے گی. تو یردینہ لیون اراد مرد آتا معنی وجود کھلائے اس کے لیے جو ارادہ رکھتا ہے رضاعت کے پورا کرنے کا, یعنی باپ کے کہنے پر دو سال پورے جائے تو وہ کھلائے. تو یہ کیوں فرمایا لیون ارادہ, والدات پابند تھی دو سال دودھ پلانے کی, لیون ارادہ یہ تمہیں کیوں فرمایا؟ کیونکہ اصل اولاد کی پرورش کا باپ پابند ہے, مائیں ہیں انہیں مباد نہیں ہے, اس کا کام ہے اس کی خوراک وغیرہ کا انتظام کرے, وہ گویا اس کی ذمہ داری کو ادا کر رہی ہے. اس لیے دو سال اگر وہ پورے پلوانا چاہتا ہے پھر وہ اتنا عرصہ دودھ پلائے اور خرچہ جو ہے تو وہ بھی وصول کرے اور پوشاک وغیرہ کی. اب اس میں اختلاف ہے کہ آخری مدت تجارت کی جو ہے وہ دو سال ہے ڈھائی سال ہے, امام صاحب رحمت کے نزدیک اڑھائی سال ہے, ہم لوگوں کے سال اور سلاسل و شعرہ حمل جو ہے وہ اور دودھ چلانے کی مدت یہ تیس ماہ ہے. باقی حضرات کہتے ہیں کہ دو سال اس میں دودھ پلانے کی مدت ہو گئی اور اہم کامل ہے, پھر چوبیس ماہ ادھر آ گئے, پیچھے چھ ماہ بچ گئے, تو چھ ماہ حمل کی مدت ہے وہ ہو گئی. لیکن چھ ماہ میں جو پیدا ہوتا ہے تو کوئی خال خالی بچتا ہے ورنہ وہ مر جاتے ہیں, کچے گرنے کے حکم میں ہوتے ہیں وہ. تو اس لیے امام صاحب علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سلاسل نشاط کا ہر ایک کے ساتھ تعلق ہے, حمل بھی تیس ماہ ہے اور فصال بھی تیس ماہ ہے, یعنی زیادہ سے زیادہ عرصہ جو بچہ پیٹ کے اندر رہ سکتا ہے تو وہ تیس ماہ اور اڑھائی سال کی معیار سے یہ ہو گئی, اس سے زیادہ وہ پیٹ میں نہیں رہ سکتا ہے, وہ کم سے کم چھ ماہ ہو گئے, زیادہ سے زیادہ اڑھائی سال جو ہے یہ ہو گیا. ہر ایک کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اس لیے یہ فلاسفہ چارہ اڑھائی سال ریاض ہو گئی. تو دو سال کے بعد بھی جو بچہ دودھ پیتا ہے کسی عورت کا اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا, کیونکہ اڑھائی سال نہیں پورے ہوئے ہیں, یا اڑھائی سال کے بعد ہوگا پھر اس دودھ پیے کا اعتبار نہیں ہوگا, رضائی بیٹا نہیں بنے گا. دوسرے حضرات کے نزدیک دو سال کے اندر پیے گا تو رضائی بیٹا بنے گا, دو سال پورے ہو گئے اب وہ کسی کا پیتا ہے تو پھر نہیں بیٹا بنے گا. مسئلہ پوچھا گیا کہ بکری کا دودھ مل کے دو بچے پی لیتے ہیں وہ رضائی بھائی بنیں گے یا نہیں؟ تو آپ نے سنایا وہ رضائی بھائی بن جائیں گے. بخاری ہاتھوں میں تھے وہاں سے ٹھکے دے کے نکال دیا کہ اعتراض کن لوگوں پہ کرتے اور حال تمہارا یہ ہے. اکاس کا معاملہ علیحدہ ہے, حدیثیں یاد رکھنا یہ معاملہ علیحدہ ہے. تو انہوں نے کہا آپس میں جو بھائی بن گئے تو ماں بکری بن گئی ان کی. اتنا ہی آفس نہیں آیا, دودھ تو مل کے پی رہے ہیں آپس میں رضائی بھائی بن رہے ہیں, لیکن پھر ماں کون بن رہی ہے؟ بکری. تو انسان کے بچے ہیں یہ بکری کے بچے ہیں, تو وہاں رضاعت کیسے ثابت ہو رہی ہے؟ مقدس ہونے کا جوش تھا, امام صاحب علیہ رحمت کے تنقیدیں اعتراض وغیرہ کرنے لگ گئے, تو بخارا مرکز تھا امام صاحب علیہ رحمت کے خدا کے دین کا, تو انہوں نے پھر بڑی بستی کر کے وہاں سے نکال دیا. آگے پھر سمرکند والوں نے بلایا ادھر آ جاؤ, تو وہاں جانے کی تیاری کی, درمیان میں خرطوم میں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں بھی اختلاف پیدا ہو گیا ہے, میرا آنا بات کو گوارا نہیں ہے. تو وہیں ٹھہر گئے, تو انتظار کیا بھی اتفاق ہوتا ہے, ان کا میں وہاں جاتا ہوں, نہیں ہوتا تو نہیں جاتا ہوں, تو کوئی نہ اتفاق جلدی ہو سکا. تو انہوں نے دعا کی کہ خدایا زمین مجھ پر وسعت کے باوجود تنگ ہو چکی ہے, مجھے اپنی طرف بلا لے, وہیں پھر آپ کا وصال ہو گیا. سبحان اللہ. جانوروں کے دودھ پینے سے اطردال ثابت ہوتی نہیں ہے, عورتوں کے پینے سے ہوتی ہے. وہ بھی اگر میعاد کے اندر پیتا ہے تو پھر بعض چکر چلاتی ہیں عورتیں, دودھ دو کے رکھ لیا, خامن سے جان چھڑانی ہوئی تو پھر اس کو پلا دیا, بعد میں کہا او یہ تو میں نے بچے کو دودھ پلانے کے لیے رکھا ہوا تھا, تو پی بیٹھا, میرا بیٹا بن گیا, اب تو نکاح ختم ہو گیا. تو اس طرح نکاح نہیں ختم ہوتے ہیں. ویسے خامن بیوی کا دودھ پیے پیے حرام ہے, ناجائز ہے. بعض ہوتے ہیں وہ پستان چوستے رہتے ہیں, شہوت اس طرح بھی پوری کرتے ہیں, وہ حرام ہے, لیکن بیٹے نہیں بنتے ہیں اس سے. مدت باقی اللہ کے نزدیک 2 سال ہے, امام صاحب علیہ رحمت کے نزدیک 2.5 سال, اس میں آدمی پیے گا بنے گا ورنہ نہیں. تو وجہ اس کی ہے کہ کچھ خوراک وہ ہے جو بدن کی جز بنتی ہے اور اس سے نشو نما ہوتی ہے, کچھ وہ ہے جو اس میں تلاوت وغیرہ پیدا کرتی ہے جس طرح ہم گھی استعمال کرتے ہیں اور چیزیں, لیکن وہ بدن کی جز نہیں بنتی ہے. تو 2 سال یا 2.5 سال کے اندر نشو نما کا دار و مدار صرف اسی پر ہوتا ہے دودھ پہ, بعد میں پھر باقی خوراک جائے تو اس پر دار و مدار ہو جاتا ہے, یہ ایک اضافی عمل رہ جاتا ہے, اس لیے پھر اس پر نہیں رضاعت ثابت ہوتی. اب یہاں حولین کاملین فرمایا گیا ہے تو امام صاحب علیہ رحمۃ اللہ علیہ سال فرما رہے ہیں تو پھر حولین کاملین تو نہ ہوئے, 2.5 سال ہو گئے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اتمام اضافی عمل ہے, اگر کوئی پہلے چھڑا دیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے, تو اگر پہلے چھڑا دیتا ہے تو حولین کاملین نہ ہونے کے باوجود گناہگار نہیں ہے, زیادہ اگر پلا دے گا. مطلب یہ ہے کہ عام محتاط جو ہے مدت رضاعت کی دودھ پلانے کی پابندی جو ہے تو وہ 2 سال تک ہے, اس کے بعد پابند نہیں ہے. پلا دے عورت ٹھیک ہے, نہ پلایا پھر بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. علل مولود لہو, تو کہنا تو والد تھا نا, تو پھر علل والد یا علل ابے کہہ دیا جاتا, علل مولود لہو یہ کیوں فرمایا گیا ہے؟ اس کا جواب دیا تغیر العبارت للاشارت, یہ دودھ پلانے کے اخراجات اس سے کیوں لازم ہیں, ماں بھی تو آخر حقدار ہونی چاہیے, اس کے بھی بدن کا جز ہے اور جگر کا ٹکڑا ہے, یہ پابند کیوں ہے؟ فرمایا کہ مولود لا یہ ہے, نام اسی کا چلے گا. جہاں اندراج ہوتے ہیں تو پھر باپ کا نام لکھا جاتا ہے, ماں کا تو نہیں لکھا جاتا ہے. نسب چلتا ہے تو وہ خواہ کوئی مسلن ہو, مراثن ہو, کسی قسم کی ہو, لیکن باپ سید صاحب ہے تو وہ اولاد سیدی کہلائے گی. یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ اب یہ مراثی ہو گئے ہیں یا مسلی ہو گئے ہیں, مسلم شیخ ہو گئے ہیں, تو اسی طرف سے چلے گی. اب سادات جو ہے تو یہ ننیال کے لحاظ سے ایرانی شاہ خاندان جو ہے تو اس کی اولاد میں ہے, بھائی شاہبان رہ جائے اس کی اولاد سے ہے, تو پھر انہیں کیا کہا جائے گا کہ یہ غیر سید ہے؟ تو باپ کا نصب چلتا ہے, اس لیے علل مولود لہو رزق ہونا قسمت ہونا یہ کہا گیا ہے. ایک مثال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہاں نسبت امی جان کی طرف کی جاتی ہے, عیسیٰ اپنے مریم کو کہ باپ ہے ہی نہیں, اس لیے حضرت مریم کی طرف نسبت کی جاتی ہے, اور کوئی بغیر باپ کے تو پیدا ہوا نہیں ہے, تو اس لیے پھر وہاں باپ کی طرف نسبت ہے وہ بھی کی جائے گی. اور حکمت اس میں یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر والوں کا نام عام لوگوں کے سامنے نہیں لیتا ہے, یہی کہے گا میری بیوی نے یہ کہا ہے, میرے گھر والوں نے یہ کہا ہے, نام نہیں لے گا. اللہ رب العزت کی بیوی کہا گیا ہے نا, تو اس لیے جگہ جگہ اللہ نام لے کے بیان کرتا ہے کہ بیویوں والا میں ہوتا تو نام کیوں لیتا, تو میں بیوی کرنے سے پاک ہوں اس لیے نام لے کے بیان کر رہا ہوں. یہ سب نہ مریم پہ دل کو ہونا اور قسمت تو ہونا مطلب کیا ہے, اجرت جائے وہ ان کو دی جائے, خالی کپڑا اور روٹی نہیں بلکہ اور جو ہے عطیات وغیرہ تو بھی دیے جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امی جان نے دودھ پلایا, فرعون اور آسیہ کا تو یہی تھا نا تاثر کی یہ ردائی ماں ہے. تو پھر 40 خچر سونے کے لاد کے ہدیہ پیش کیا گیا ان کو. پال بھی اپنے بیٹے کو رہی ہے اور الٹا اتنا سرمایہ جو ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دلا رہا ہے. جب وہ پتا چل گیا کیوں کو کہ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے, خطرہ محسوس ہوا کو دبا کر دیں گے, پریشان ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, تابوت بنواؤ اور اس میں سے ڈال کے دریا میں بہا دو. آئی کے تو پریشان ہوئی گی, بیٹا ہے لگتے جگر ہے اپنے ہاتھوں دریا میں پھینک رہی ہوں. تو اللہ رب العزت نے کیا وعدہ فرمایا, ان ارادوا الیک وجاءوا من المرسلین, واپس پلے گا بھی تیری گودی میں اور منصب رسالت پر بھی فائز ہوگا. یہ ڈر خوف دل سے نکال دے کہ یہ ڈوب جائے گا یا مر جائے گا یہاں پر. پھر تدبیر کیا فرمائی, حکیم ہے, حکمتیں بڑی ہیں اس کے پاس. حرم علیہ المراد کہ موسیٰ خبردار, اور کسی ماں کا دودھ نہیں پینا ہے عورت کا, صرف اپنی امی کا ہی پینا ہے. تو زور لگا رہی ہیں, نوابوں کی وزیروں کی عورتیں ہیں, دودھ پلانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں لیکن آپ نہیں پیتے دودھ. تو آپ کی امشیرہ پاس کھڑی تھی اجنبی بن کے, اسی ہے جو کمزوروں کی ماں نے کہا تھا ذرا دریا کے کنارے کنارے دور دور جا, چلتی جاتا ہوں جاتا ہے تابوت دیکھا تو فرعون کے بال کی طرف چلا گیا. پریشان ہو بار بار پہنچی تھی, انہوں نے اجنبی بن کے کہا, حل ادلکم علی اہل بیت یکلونہ لکم ہم لہ ناصحون, ایک اور کرانا ہے تو وہ اگر مائی دودھ پلائے تو ہو سکتا ہے بچہ دودھ پی لے. تو بلوا لیا گیا, آپ جو ہی پہنچی اور اپنے سینے سے لگایا تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا. کہا یہ ٹھہرو اور دودھ پلاؤ, کیا نہیں ہمیں فرصت ہی نہیں ہے, گھر کے کام کاج نہیں جان چھوڑتے, بھیجنا ہے تو بھائی بھیج دو نہیں تو اور انتظام کر لو اپنا. وہ مجبور تھی اور تو ہو ہی نہیں سکتا تھا انتظام, اس لیے کہا لے جاؤ گھر پالو بھی بھیج اور خرچہ بھی ہم یہاں سے بھیجتے رہیں گے. وہ روٹی کپڑے باقی اخراجات پیشا ہی وہ پہنچتے رہ گئے, اور جب مدت رداعت پوری ہو گئی تو 40 خچر سونے کے لال کے وہ بھی پیش کر دیے گئے. اس طرح باری تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کا مظاہرہ فرمایا. باقی وہ حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم, بات تو دودھ پلانے والی کی ہو رہی ہے نا, یا پھر اہل بیت کون ہے, عمران ہے انہوں نے دودھ پلانا تھا یا اور ہے ماں ہی ہے. اہل بیت کا لفظ عمران کی بیوی پر گھر والی پر استعمال ہو رہا ہے, یہ عجیب بات ہے. حضرت ابراہیم کی بیوی وہ بھی اہل بیت بن جائے حضرت سارا, حضرت عمران کی بیوی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وائدہ وہ بھی اہل بیت بن جائے, لیکن نہیں بن سکتی اہل بیت نبی پاک کے, تو وہ آپ کی ازواج مطہرات سے وہ نہیں بن سکتی ہیں. تو پھر داندلی اور زیادتی ہے, اصل اہل بیت بیوی ہیں کی اولاد وہ اہل بیت, اس طرح ان کے بن رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ منزل اولاد کے ہیں کیونکہ چھوٹے سے بچے ہیں اور آپ نے لے لیا پالنے کے لیے, داماد بھی ہیں, اس طرح وہ حکمن اولاد میں شامل ہو گئے. اور ماں نے بلایا اپنی اولاد کو, ہمارا تعبیر کیا گیا اس کو ساتھ خبر کے واسطے مبادلہ کے, اور ماں نے اس کا نظر ہے یا وجوب ہے پس خاص کیا جائے گی, امر یا نظر کے لیے یا وجود کے لیے پس خاص کیا جائے گی. اگر نظر ہو تو خاص کیا جائے گا ساتھ اس کے جب نہ پیے, نہ پیے بچہ مگر اپنی ماں سے, یہ نہ پائے اس کے لیے کوئی دائی یا آجی دادہ والد اس کے لیے اجرت, اس صورت میں پھر یہ واجب ہو جائے گا اگر بچہ اور کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے سوائے ماں کے یا اور دایا ملتی نہیں ہے یا والد عاجز ہے, اس وقت واجب ہو گیا نام پر, آگے پیچھے مستحب ہو گیا اور والدات شامل ہیں. کام کہا گیا ایک مختصر متعلقات کے جو بھی کلام آ رہا ہے, لیکن تخصیص جو ہے کو سیاق سباق سے کرنا یہ خلاف اصل ہے، تو کہ اعتبار انہوں نے الفاظ کا ہوا کرتا ہے. اولین کاملین، اولین کافی تھا، کاملین کیوں نہیں کر دیا جب حق کا نہ ہو وقت کیا ساتھ سے بنے کمال کے، کیونکہ اس میں سامو چشم پوشی سے کام لیا جاتا ہے، کچھ حصہ دوسرے سال کا بلایا جائے پھر نہ بلایا جائے تو کہہ دیا جائے دو سال ہو گئے، اس لیے کاملین کی کہنے لگائی تھی. بس اس آدمی کی جو ارادہ کرتا ہے کہ وہ کام کرے گا، ذات کو بیان ہے یہ، بس اس کی جو توجہ کرنے والا ہے انسان کی طرح، یعنی یہ اس کے لیے جو ارادہ کرتا ہے. مائے دودھ پلائے اولاد کو دو سال پورے آگے لے من ارادہ اس کے لیے، تو پھر پینے والا بچہ پلانے والی مائیں ہیں. یہ لے من ارادہ کا مطلب کیا ہے، یہ ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ تو جواب کیا دیا، بیان الحکمت بجائے لے الحکم، کہ جو مائیں ہیں وہ پابند نہیں ہے، والد جو ہے وہ پابند ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ دو سال پلائے کس کے لیے، جو ارادہ رکھتا ہے کہ عام کامل کرے اولاد کو. یہ بیان ہے اس کا جس کی طرف یہ حکم متوجہ ہے، یہ ارادہ لیمان ارادہ خبر ہو گیا اور مبتدا معذوف ہو گیا، ذالک لیمان ارادہ یہ حکم اس کے لیے ہے ارادہ کرے. یہ ضرب لگ رہا ہے متعلق دینا کے، اس کو لیمان ارادہ سے کیوں تعبیر کیا ہے؟ کیونکہ باپ واجب ہے اس پر اولاد کا، اور اس کی بات کی کہ زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے اور نہیں تعبیر اس کو تم دونوں کے ساتھ، دو کے بعد اس بات نہیں کا مطلب کیا ہے؟ اگر دو سال کے بعد پیتا ہے تو بچہ ولیدائی بیٹا نہیں بنے گا، کم کیا جائے اس سے، کیونکہ ارادہ یتیمہ فرمایا نا، تو اس کا اختیار ہے دو سال تک وہ لے جائے نہ لے جائے، تو اس کے ارادے پر موقوف ہے، تو اس لیے فرمایا کہ کمی اس میں ہو سکتی ہے، مجبوری نہیں دو سال کی. چلو آج کل تو صورت حال یہ ہے، 40 دن پورے بھی نہیں گزرتے دوسرا بچہ جو ہے وہ پیٹ میں پہنچ جاتا ہے، تو سال پورا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، دو سال تک معاملہ کہاں پہنچتا ہے، اتنی جلدی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں. پھر بعد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بچہ پیٹ میں پڑ جائے تو 120 دن کے بعد پھر وہ دودھ جائے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، بچہ پیے گا تو بیمار ہو سکتا ہے، اس لیے وہ پھر بکریوں کے دودھ پہ ہی پالنے پڑتے ہیں، ماؤں کے دودھ سے مشکل ہو جاتا ہے. والد یا علل ابے کہنے کی بجائے مولود اللہ کیوں کہا گیا ہے؟ واسطے اشارہ کرنے کے طرف معنی کی جو مقتضی ہے وجوب ارضاء کا، اس پر دودھ پلانا لازم کیوں ہے؟ کیونکہ مولود اللہ وہ ہے. مردہ کے اخراجات برداشت کرنا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس کے لیے دودھ پلا رہی ہے، ان اجرتوں کی ماں جو ہے اس کو اجرت پہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا ہے، اس میں اختلاف کیا گیا ہے. شافی رحم نے جائز رکھا اور بڑی فرض کے علاوہ منع کیا، زوجہ ہے یا نکاح کی عزت میں ہے تو اس وقت تک اجرت لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ ویسے جو عزت میں بھی خرچہ دینا ضروری ہے خاوند کے لیے، اور جب تک بیوی ہے ویسے ہی خرچہ دینا ضروری ہے، پھر اولاد کے دودھ پلانے کا علیحدہ خرچہ اس پہ کیوں لازم کیا جائے؟ اگر مولود لورز کو نہ وہ کسی طرح نہ آیا نا، جب تک وہ بیوی ہے یا عزت میں ہے تو خرچہ دینا لازم ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو پہلے ہی مل رہا ہے نا، تو اس لیے اولاد کے دودھ پلانے کی وجہ سے علیحدہ خرچہ لازم نہیں ہوگا. ہاں عزت ختم ہو جاتی ہے، اب وہ اجنبیوں کے حکم میں ہو گئی، اب وہ خرچہ لینے کی حقدار ہے اور یہ پابند ہوگا اسے دینے کا. یہ فی بے ہی اس کو وفا کرے ساتھ اس کی گنجائش اس کی، اب وہ نوابی خرچے مانگے اور یہ درویش آدمی ہو تو اس لیے مرد کی گنجائش کو سامنے رکھا جائے گا نا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ عورتیں امیر گرانے کی ہوتی ہیں, مرد جو ہے تو وہ فقیر درویش قسم کا ہوتا ہے, آئی چلائی والا معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے پھر وہ اپنی حیثیت کو نہ دیکھے بلکہ خانم کی حیثیت سے اثر دیکھے. لا تکلف نفس الا وسعها, نہ تکلیف دی جائے کسی نفس کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق. یہ پیچھے جو رزق اور قسمت اور نہ والا حکم بیان کیا گیا ہے تو اس کی پھر علت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے, وہ معروف طریقے پر ہو. کیوں کہ جتنی گنجائش ہے اسی کے مطابق اسے تکلیف دینی چاہیے, زیادہ تکلیف دینا جائے تو ٹھیک نہیں ہے. مشقت جو اس پہ ڈالی ہے اور اجرت اس پہ لازم کی ہے تو معروف طریقے پر اس کی پھر آگے علت بیان فرمائی, کیونکہ اس کی گنجائش سے زیادہ کی تکلیف اسے نہیں دی جا سکتی. لا تکلف نفس الا وسعها, کسی نفس کو تکلیف نہ دی جائے مگر اس کی گنجائش کے مطابق. تکلیف کون نہ دے وہ ذکر نہیں کیا گیا, حضب دلیل تعمیم ہو گئی. تو مطلب ہے نہ بندوں میں سے کوئی دوسرے کو ایسی تکلیف دے, نہیں پھر اللہ رب العزت جائے تو وہ تکلیف دے گا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ. اس میں لا تکلف نفس عام ہو گیا نا, کوئی نفس جائے وہ تکلیف نہ دیا جائے گا یا کسی نفس کو تکلیف نہیں دی جاتی. لالا یا داخل ہوتی ہے مستقبل کے معنی میں ہوتا ہے نا, کسی نفس کو تکلیف نہیں دی جائے گی مگر اس کی وسعت گنجائش کے مطابق. تو فائض معذوف ہو گیا اور حضرت دلیل عموم ہو گئی, تو مطلب یہ نکلا کہ باری تعالیٰ بھی کسی کو تکلیف مالا کا نہیں دیتا اور کسی کو بھی یا قاتل نہیں ہے. وہ خالق مالک ہو کر جب نہیں تکلیف دیتا وسعت گنجائش سے زیادہ طاقت سے زیادہ تو دوسرے کسی کو کیا کیوں کر حاصل ہوگا. تو بالفعل تو تکلیف مالا اطاق نہیں پائی گئی, لیکن ممکن ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف طاقت سے زیادہ دے, امکان کی نبیان سے نہیں ہوتی ہے. ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ اللہ کسی کو طاقت سے زائد تکلیف دے دے, کیوں لا یسلم مایا پر وہ جو بھی کرے اسے کون پوچھنے والا ہے, جو آپ تنبیہ کرنے والا کون ہے. تو ممکن ہے لیکن بالفعل باری تعالیٰ کی طرف سے یہ تکلیف نہیں پائی گئی ہے. اسی لیے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو تو ٹھیک نہیں, بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو. سفر میں ہو روزہ تکلیف دیتا ہے, مؤخر کر لو اس کو اور عزت قیمتی جائے اس کو پورا کر لینا اور دنوں میں. تو باری تعالیٰ کی طرف سے تکلیف مالا اطاق جو ہے تو وہ نہیں پائی جاتی ہے. لا تضار والد تم نے والا دہا بلا مرود الحبے والا دے, نہ ضرر پہنچائی جائے والدہ اپنے ولد کی وجہ سے اور نہ والد جو ہے تو وہ اپنی اولاد کی وجہ سے. تو لا تکلف نفس میں اجمال ہو گیا نا, کس طرح کی تکلیف جو ہے اور ان لوگوں کو تکلیف. تو آگے پھر بعض جزیات ہے ان کی تفصیل بیان فرما دی کہ والدہ جو ہے اس کو اولاد کی وجہ سے یا والد کو بیٹے کی وجہ سے تکلیف دی جائے, والدہ زیادہ کا مطالبہ کرے یا والدہ متعلقہ ہو گئی عزت گزار کے آگے نکاح کر لیا دوسرا خاوند نہیں اجازت دیتا, اور یہ کہ نہیں ہر حال تو ہی پلا تو اس طرح نہیں. یا بعض عورتیں بیمار ہوتی ہیں کیونکہ یہ دودھ جو ہے اس سے مائیں کمزور ہوتی ہے, شیردار جانور جو ہے وہ جتنا چارہ وغیرہ بھی اسے کھلاتے جاؤ اگر صحیح نسلی ہے چیز ہو تو وہ دودھ ہی بنتا جائے گا, اس کے بدن پر کوئی گوشت نہیں بڑھے گا. اب بد نسل قسم کے جانور ہوں تو پھر وہ اپنا جسہ بڑھاتے جائیں گے, دودھ اتنا ہی رہے گا, تو اس میں زیادتی نہیں ہوگی. تو یہ جو بھی کھانا پینا ہوتا ہے وہ دودھ بن جاتا ہے. عورتیں کمزور ہو جاتی ہیں تو اگر وہ بیمار ہے اس قسم کا عارضہ اسے لائق ہے تو اب اسے مجبور کرنا یا نہیں تو ہی دودھ پلا تو یہ ضرر ہو گیا. یا خوراک نہ دی پوشاک نہ دی, ماں ہے اس کا بیٹا ہے خود پلائے گی مجبور ہو کر کے, اس طرح بے پرواہی کی جائے اس کے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہے. یا عورت مرد کی گنجائش سے زیادہ کے مطالبے شروع کر دے تو یہ بھی ضرورت پہنچانے والی بات ہوگی، لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے. اور نہیں تکلیف دی جائے گی کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق یہ ساری لباس سے واجب کرنے اس کی اخراجات شختوں کے شختوں کے اور مقید کرنے ساتھ معروف کے اور معروف کے ساتھ جو تقید ہے اس کی علت کا بیان ہو گیا نا کہ کیوں اور اس کو میں کس وقت میں بالمعروف فرمایا، اس لیے کہ طاقت سے زیادہ گنجائے تکلیف نہیں دینی چاہیے. اور دلیلوں پر اس بات کی بے شک زیادہ نہیں تکلیف مگر وہی جو اس کی طاقت میں ہے اور یہ نہیں ممکن ہے اس کے یہ نہیں ممکن ہے اس کے ممکن ہونے کو نہیں ممکن ہے یہ منع نہیں کرتا اس کی ممکن ہونے کو. تکلیف آ رہا ہے بات ممکن ہے لیکن بالفعل نہیں پائی گئی ہے، یہ نہیں منع کرتا امکان جو ہے تکلیف والا اطاق کا اسے مانا یا متعدی ہے نا امتحان آیا امتحان وہ لازمی ہے لا تو داخل نہ اولاد کے اور نہ کے لحاظ سے تفصیل ہے کس کی لا تو رزق ہونا قسمت ہونا بالمعروف کی اور لا تو کرنا بلاسم کی ہو گئی چل یعنی تفصیل ہے اس کے لیے اور تقریب ہے تقریب کیا ہوتی ہے دلیل کو چلانا اس طرح پر کہ اس سے مدلول جائے وہ ثابت ہو جائے تکلیف دیا جائے ہر ایک تکلیف دے ہر ایک دوسرے کو قرآن درمیان فرماتے ہیں کہ معروف ہے یہ مجہول ہے اور خدا را نصر کے ساتھ ہے یا رفع کے ساتھ ہے کثیر یا کو رات ادار اور رفع کے ساتھ پڑا ہے تو پھر اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہوگی لا تکلفوں پر معطوف ہو گیا تو وہ لاہی نہیں ہے خبر ہے ادار منفی والا ہے تو وہ مرفوع ہے لہٰذا یہ بھی مرفوع ہو جائے گا. تو مانا کیا ہوگا نہ ضرر دی جائے گی والدہ ولد کے ساتھ نہ مولود لا ولد کے ساتھ صورتاً خبر ہو گیا مانا لاہی والا جو ہے وہ ہو جائے گا تو یہ صورت ہو گئی. اب اصل سیکھا جائے وہ کیا ہے اس کے لحاظ سے بات کرتے ہیں باب حوالے سے ذرا ضعف ہے پھر معروف ہو تو لات ادار رو یہ ہو گیا مجہول ہو تو لات ادارا رو یہ ہو گیا الزام کے بعد تو پھر تدارا ہی پڑھنا ہے نا اسے تدار رو تدارا تو الزام سے ہٹ کے تدار لیا تدار یہ بن جائے گا. باقی یہ نصب کیسے آ گیا گنا ہی ہے جزم آ گئی آخری راج ہے اس پر پہلی اون پیسے ساکت ہو گئی اور مدغم ہو گئی پھر اب کوئی نہ کوئی حرکت دے دی ہے اسے تو فتح جو ہے وہ اخف ہے تو اس لیے وہ دے دیا جائے گا. یہ کسی حرف ناصب کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ چونکہ التقا ساکت رہنا لا غیر رہتے ہی لازم آ رہا ہے اس لیے حرکت دینی ہے دوسرے کو فتح خفیف ہے اس لیے وہ فتح والی حرکت ہے اسے دے دی گئی ہے. تو دارا بامفالا ہو گیا طرفین سے ہوتا ہے تو ہر ایک دوسرے فریق کو نقصان نہ پہنچائے اسی لیے ترجمہ انہوں نے کیا کیا لا یکلف کل منہما الآخر ما علی سفیہ سے یہ تاکہ طرفین والا اشتراک جو ہے وہ اس میں ثابت ہو جائے. باقی اگر ادارے رو یہ ہو اصل میں پھر اس صورت میں تو درو والا معنی مجرد کی جگہ مزید کو مبالغے کے لیے استعمال کر دیا جاتا ہے. حیث ایک طرفہ فعل کہ عورت جو ہے تو وہ والد کو تکلیف نہ دے لیکن صدرو کی بجائے تدارف سے تعبیر کر دیا گیا مبالغے کے لیے کہ زیادہ تکلیف زیادہ مشقت میں نہ ڈالے. بدلے باری تعالیٰ کی قولات سے اور اصل اس کا تو قراتوں پر ساتھ کسرے کے اوپر بنا کرتے ہوئے واسطے فاعل کے معروف ہو تو پھر لات ادارے رو اصل یہ ہو گیا مجہول ہو تو پھر لات ادارا رو اور اوپر وجہ امر کی جائز ہے تو ساتھ مانا تو دونوں کے ضرر دے والدہ اور بعد میں یہ سہولیت کے لیے ہو جائے کہ بس وقت اپنے بیٹے کے ولد آ ولد اینے کا بے ولد ہا کہا ہے یہ شفقت کے لیے ہو گیا نا کہ آخر تیرا بھی تو بیٹا ہے اس لیے تو خواب کا خامن پہ شان درے اور اس سے مطالبے ناجائز کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. سہولیت کے لیے ہو جائے گی نا والدان ولد کی وجہ سے یا یہ مطلب ہے کہ وہ باسلیہ ہو جائے بیٹے کی وجہ سے ضرر نہ دے یا باسلہ ہو جائے ضرر کا کس کے ساتھ ضرر بیٹے کے ساتھ جائے وہ ضرر نہ دے. تو مقصد کیا ہے کہ جو ماں بیٹا ماں اور والد ہیں تو وہ بیٹے کو ضرر نہ پہنچائیں کیسے کہ وہ اس کے دیکھ بھال میں کوئی کمی بیشی جو ہے وہ کریں. یو فر تفریح آہدہی ہو یو کثر یہ یفرت نہیں یو فر تفریح کو تاہی کرنا ہو گیا نا آپس میں جھگڑا ہو گیا تعلقات خراب ہو گئے تو اب باپ کہے میرا اس سے کیا ہے تو پال نہ پال تیری مرضی وہ کہے میرا کیا ہے تیرا ہے تو جان تیرا کام جانے تو مصیبت میں بچہ پڑ جائے گا. اس لیے دونوں جو ہے وہ بیٹے کی حق میں کوتاہی نہ کرے تھے نظر پہنچائے والدان بیٹے کو مستفید کریں اس کی دیکھ بھال میں لائق اور مناسب ہے اس میں کوتاہی کریں وقل اعداد اور اس طرح تشدید ہو اور وقف ہو اس طرح بھی پڑھا گیا ہے. اصل تو یہی ہے نا لیکن ارتکاس آ کے نئے میں لا رہے رہے ادے ہی بن رہا ہے تو پھر سکون کے ساتھ تو نہیں پڑھنا چاہیے نا. اس کا جواب کیا دیا علانیت الوقف وقف کی حالت میں سکون کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے نا کیونکہ آخر میں اعراب دینا ضروری نہیں ہوتا ہے جہاں وقف کیا جا رہا ہو. وبہی ما تخفیف تو دار را کی تشدید کے بغیر ہی سکون کے ساتھ پڑھا جائے تو اس صورت میں پھر یہ دارا یدیر و دیران سے ہو جائے گا. درا مضاف ہے نا ایک رے کو یہ کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے تفریح کے لیے دارا یدیر و دیران اور درا یدور و درن مانا ایک ہی ہوا تو اس کی رات کا دار مدار اس پر ہوگا. اصل مادہ یہاں کیا بن گیا ہے دارا یدیر و دیران. اور سوال کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں بے والدہ دیہا ماں کی طرف نسبت کی گئی ہے اور مولود اللہ بے والدہ ہی باپ کی طرف نسبت کی گئی ہے. والوالدات یرضین اولادہن وہاں بیٹوں کی اولاد کی نسبت ماؤں کی طرف ہے اور الگ مولود اللہ میں باپ کی ہے. تو یہ کیا حکمت ہے کہ دونوں کی طرف نسبت کبھی ماں کی طرف کبھی باپ کی طرف کی جاتی ہے. اس کی حکمت بیان کرتے ہیں استعطاف اللہ وا دونوں کو مہربانی پر برگشتہ کرنا مقصود ہے کہ جب یہ دونوں کے بدن کا ٹکڑا ہے دونوں کے جگر کا ٹکڑا ہے تو دونوں کو اس پر مہربانی سے پیش آنا چاہیے. اپنے تعلقات کی خرابی کا اس پہ بوجھ جائے وہ نہیں پڑنا چاہیے. اب اس کے تعلقات ناگوار ہیں یا گوارا ہیں بہرحال اس کے حق میں دونوں کو رحمت مہربانی کا گزارا کرنا چاہیے اور اس کی بہتری میں متفق ہونا چاہیے. نہ اس کو نقصان پہنچائے نہ اس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے. اور پڑھا گیا ہے دار ساتھ سکون و تشدید کے اوپر نیت وقت کی اور اسی کے ساتھ ہے ساتھ تفصیل کے اوپر اس بات کی یہ محفوظ اور دار رہا یہ دیر ہوتے اور اضافت مدد کی کبھی ماں کی طرف اور کبھی دوسرے کی طرف یہ ان سے مہربانی طلب کرنا ہے بچے پر اور تنبیہ ہے اوپر اس بات کی وہ اصلاح ہے کہ وہ متفق ہوں اوپر اس کی اصلاح کی اور اس پر مہربانی کی بس نہیں ہے مناسب کہ وہ دونوں تکلیف میں بچے کو یا انہیں تکلیف کی جائے ان کے سبب سے. والوارث مثلو ذالک کا جس طرح مولود اللہ پر رزق اور قسمت بالمعروف لازم ہے اسی طرح پر جو وارث ہے اس پر بھی لازم ہے. الگ وارث کا ادب کس پر ہوا باقی جو ہے جملے آ گئے. لا تکلف نفس الا وسعها لا تدار والدۃ. یہ درمیان بہت لمبا کلام دیا تو پایا گیا ہے. پھر یہ اگر باتو فلاح باتو سے اکٹھے کیوں نہیں ذکر کر دیے گئے ہیں, اس کا جواب کیا دیا جاتا اسی پر ہے. لیکن ماں بہن ہے, یہ تعلیل اور معترض اور یہ علت بیان کی گئی ہے اس سے حکم کی رزق و نو قسمت و نو بالمعروف کی, اور جملے متضے کے طور پر اسے بیان کر دیا گیا ہے. یہ بے ربط کلام نہیں درمیان میں, بلکہ علت کا بیان ہے کیوں مولود لاز ہے, اس پر یہ چیزیں لازم ہیں. مولود لا ہونا علت اس کی ہو گیا, اس لیے وہ پابند ہے اس بات کا. یہ علت ہے جملہ متضا کے طور پر اسے بیان کر دیا گیا ہے. اب وارث جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ وارث الاب جو فوت ہو رہا ہے اس کے ورثہ جو ہیں, تو اس کا باپ دادا موجود ہے تو وہ وارث ہو جائیں گے. وہ نہیں ہے تو پھر جو اولاد ہے وہ وارث ہو جائے گی. مطلب کیا ہے؟ باپ کے ترکے میں بیٹا وارث بن رہا ہے, تو اس کی پرورش کے جو اخراجات ہیں اس بیٹے پہ لازم ہوں گے. تو وہ اسے دودھ پلانے والی ماں جائے تو اس کو مہیا کرے. ضروری تو نہیں کہ ماں پلائے وہ نہ پلائے دوسری پلائے, پھر اس بچے کے مال سے وہ خرچے جو ہیں ادا کیے جائیں گے. اسی طرح اگر ماں موجود ہے وہ دودھ نہیں پلا سکتی, آپ دوسری جگہ سے پلواتی ہے تو ماں پہ لازم ہے, وہ نہیں ہے. باپ ہے تو پھر باپ پہ لازم ہے, اس لیے علل وارث سے کہا گیا. تو وارث بچے کا جو ہے یہ مراد ہو گیا کہ بچے کے وارث ماں ہے باپ ہے, ان پر اخراجات اس کے جو ہیں وہ لازم ہیں. جو بھی بچہ ہے اس کو وارث کہہ دیا جاتا ہے. الباقی من الابوین یہ معنی بھی ہو سکتا ہے, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہ متعنی بسمے والبصر فجعل الوارث منی, انہیں میرا وارث بنا. یہ مطلب تو نہیں کہ میرے وصال کے بعد وہ میرا ترکہ سنبھالے, میرے کان میری آنکھیں, مطلب انہیں باقی رکھ جب تک میں باقی ہوں. تو یہ سماعت بھی باقی رہے, بصارت بھی باقی رہے. اسی طرح یہاں بھی الوارث کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی باقی بچ گیا ہے, ماں بچ گئی ہے باپ مر گیا ہے, یا ماں مر گئی ہے باپ بچ گیا ہے, تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ بچے کے اخراجات کی کفالت وغیرہ کرے. شافی رحمت کا مسئلہ یہی ہے کہ جہاں ولادت والا تعلق ہے تو وہیں خرچہ مہیا کرنا جب لازم ہے, تو باپ کا بھی ولادت میں دخل ہے, ماں کا بھی دخل ہے. اس لیے جو بھی ان میں سے بچ گیا وہ اخراجات کی کفالت کا پابند ہوگا. اور والد وارث اور ترجمہ کا کیا ہے؟ جو وارث طفل ہے وہ مراد ہے اس سے. تو پھر باپ اگر فوت ہوا ہے, دادا موجود ہے وہ وارث ہو گیا, اور چچے وغیرہ جو ہیں وہ وارث ہو جائیں گے. تو یہ مراد ہے ابن ابی لیلہ کا مختار یہ ہے. امام صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں وارث المحرم میں لو جو بھی طویل ارحم میں سے ہے وہ وارث ہے, اور اس پر کفالت خراجات کی جائے یہ ہوگی. وکیل اسبات ہو ابو زید کا قول یہ ہے کہ جو بھی اسبے ہیں جدید برادری تو وہ اس کے ہوں گے, کیونکہ سارے وارث بن جاتے ہیں نا. اگر باپ دادا نہیں ہے تو چچے ہیں وہ وارث بن جائیں گے, وہ نہیں تو چچا زاد بھائی وارث بن جائیں گے. تو جدید برادری میں جو بھی دور تک کوئی نہ کوئی ہوگا تو وہ وارث بنتا ہے, لہذا وہ سارے اس میں داخل ہو جائیں گے. اور وارث پالیسی کی طرح ایسا کہ عبارت عالیہ سلمان والد مولود لہو لسکننہ اور اس وقت ملنہ پر پر ان دونوں کے درمیان یہ تعلیل محترد ہے, اور مراد صاحب وارث کے باپ کا وارث ہے اور وہ بچہ ہے, یعنی تو اس کے مال سے جو اخراجات ہیں اس کی کفالت کے تو وہ ادا کیے جائیں گے. مال سے جو مر جائے باپ, اور کہا گیا جو باقی بچ جانے والا ہے, آپ میں سے ماں بچے یا باپ بچے تو وہ اخراجات مہیا کرنے کے پابند ہیں اور وارث کو مانا باقی آتا رہتا ہے. اس کا اس بات میں ہے وجہ میں وارث ہم سے اور یہ دونوں قول واقعی ہیں مطلب کہ شاہ کی طرح بات کے نہیں ہیں رب کا ان کے نزدیک جو ولادت والے تعلق کا ان بات سے آپ ہیں اور کہا گیا کہ وارث وارث سے قبل گیا اگر وارث سے مراد وارث سے قبل ہو گیا اس طرف گئے ابن ابی لیلا اور امام اور کہا گیا کہ اس سے مراد وارث بارم مراد ہے یہ امام قابل رحم اور کہا گیا کہ اس سے اسباب مراد ہیں اور اسے کو پکڑا ہے ابو سعید نے کیا ہے پیچھے جو رزق بالمعروف ذکر کیا گیا ہے وہ ذالک اشارہ ہے اس کے جو واجب ہے باپ پر اس کو.